Ndugu zangu, niingie moja kwa moja kuzitaja baadhi ya sifa za mwanamke mwema. Ma hiya almar'atu saliha? Tumeona almar'atu saliha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja ndiye bora ya starehe ya dunia. Ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha au wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Kwa hiyo mwanamke mwenyewe atakiwa ajijue, kumbe yeye mtume wake alayhi salatu wassalam amemtaja yeye kama starehe, na ndiyo bora katika starehe za dunia. Hizo starehe danganyifu za dunia, basi mwanamke ndio starehe, ndio kitu bora katika starehe za dunia. Lakini mwanamke huyo amewekewa sifa yake awe ni mwanamke mwema. Kwa mwanamke mwenyewe anahitajika kujua sifa za yeye kujulikana au kuwa ni mwanamke mwema, atakiwa azijue ili kweli awe ni starehe katika dunia hii, awe ni kweli starehe. Na Allahu a'lam, usimesema almar'atu saliha, manake ni mwanamke tu, aweza kuwa ni mama. Akiwa ni mama, wewe ukipata mama mwema, mtoto anafanyaje? Anastarehe, alaysa kadhalik? Mtoto anastarehe akimwona mama yake ni mwema. Mama anajua kutaamal na mtoto, mama ana huruma, mama ana hikima ya kwenda na watoto, mama anajua mtoto wangu atakiwa mapenzi yake ni kiasi gani. Hivi kama ana watoto wengi, ni wapende kwa yani, ni uadilifu unahitajika vipi? Mtoto anaweza kumchukia mama tu kwa sababu mama tu anabezi kwa mtoto mwingine katika kumpa, sababu yule mwanamke amekosea tu kwenye jambo la uadilifu. Ikawa sababu ya mtoto kuto kupata starehe kwa mamake. Kwa almar'atu saliha, mjue tamko hili ni amu, anaingia mwanamke yoyote, awe ni mke, awe ni mama, awe ni dada, awe ni mwanamke tu kwenye jamii, basi jamii inaweza kustarehe ikiwa kuna wanawake wema katika jamii hiyo. Jamii itapata mataa ikiwa hao wanawake watakuwa ni wema. Almar'atu saliha, ndugu zanguni, kwanza mwanamke mwema, katika sifa ambayo ni shamil, ni jami', mwanamke mwema ni lazima awe na sifa ya kusoma dini. Na nyie mnafahamu kwamba ilmu inatangulizwa katika kila kitu, kwa sababu ilmu ndio mlango wa kuyajua mengine. Huwezi kumjua Allah bila nini? Bila ilmu. Huwezi kujua tauhidi ya Allah, namna ya kumpekesha Allah, ukajua hii ni tauhid na hii ni shirk, ukajua hii ni sunna na hii ni bid'a, hadhihi maasiya wa hadhihi ta'a, bila madha? Bila ilmu. Ndio maana kitu cha kwanza hata Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa nini? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa sababu elimu ndiyo ambayo inakwenda kufungua, inakwenda kumjuza yule msomaji, yule mhusika, mambo yote ya lazima ya dini yake na yasiyokuwa ya lazima, lakini kadhalika mambo muhimu katika dunia yake. Al-ilm, kwa kitu cha mwanzo kabisa ambacho twakisema kwa wazi kitachomfanya mwanamke akawa ni mwanamke mwema, au sababu ya kumfikisha mwanamke katika sifa ya wema akawa ni mwanamke mwema, ni jambo la kusoma dini. Tumefunga maneno yetu ni jambo la kusoma dini, hatuzungumzie elimu nyingine, twazungumzia elimu ya dini, kwa sababu hawa wanawake wema wote waliokuwa wengine ni wake za Mtume, walikuwa ni wake za masahaba, hakuna hata mmoja alikuwa akisoma skuli. Wala hatumaanishi kwamba asijue kusoma na kuandika, kwa nini sasa kwa hiyo aishe zuzu? Hatumaanishi hivyo, utakuwa hujaelewa. Sisi tunazungumzia ilmu ya dini, elimu ya dini, elimu ya kisheria ndiyo ambayo itamfanya mwanadamu yoyote wa bil khususi almar'a awe au aiende au aziende sifa za kuwa mwanamke mwema biidhnillahi ta'ala. Mwanamke akishikamana na ilmu ya kisheria atayajua yale ambayo ni wajibu kumtendea mula wake, atayajua yale ya wajibu kwa mtume wake Muhammad sallam, atajua ya wajibu kwa wazazi wake, atajua ya wajibu endapo ameolewa, yani muhusu mumewe na mengineyo. Kwa mwanamke mwema, unapozungumza mwanamke mwema maana yake ni mwanamke kwanza aliyejipamba na sifa ya ilmu ya dini. Na tazameni maadui wa Uislamu, maadui wa Uislamu walipofahamu yale yaliyomo katika ilmu ya kisheria na wakajua kwamba elimu hii kama watu watasomeshwa, imani zikawa za sawa kupitia ilmu hii, basi watu wataishi katika maisha mazuri, maisha bora. Maadui katika jambo kubwa kabisa walilofanikiwa ni kuwaeka mbali Waislamu na elimu ya dini, na wakatumika baadhi ya watu ambao ni wanaharakati kwa sura ya dini, wakawa wanatumia baadhi ya maneno danganyifu, maneno ambayo yalipelekea hii jamii ya Kiislamu kuwa mbali sana na ilmu ya dini. Watu wasisome dini, watu wasiekeze katika upande wa dini, ihtimamu ya ilmu ya dini isipewe kipaumbele. Nadhani nyewe mnajua namna sisi tulivyokuwa kwenye jamii fulani, fanya oanisha jamii yako, nyumba anzia nyumbani kwenu. Tizama waliosoma skuli, wakienda skuli wakasoma, wakajua kusoma, wakajua kuandika, wengine wakajua Kiingereza cha kuombea maji, labda wakafikia labda form 5 wakasomea ualimu, wakenda hapa. Tizama kwenye nyumba yenu tu idadi ya hao na idadi ya wale waliosoma dini, wakenda madrasa, wakajua vizuri kusoma Qur'ani, wakajua kuandika, wakaweza kusoma vitabu, wakawa ni watu wao wenyewe ile elimu inawasaidia kufanya ibadat. Hebu oanisha idadi ya watu hawa na watu hawa, anzia nyumbani kwenu. Turudini nyuma sisi namna tulivyokuwa au namna tunavyokwenda maskuli kuanzia asubuhi mpaka saa 9, na ukirudi saa 9 bado utaambua kuna tuition, bado kuna masomo ya ziada, bado utaambiwa kuna remedio au kuna prepo, alafu tizama nafasi au wakati uliotengwa na kupewa elimu ya kisheria. Tizama kwenye jamii yetu sisi, utaona Waislamu wako mbali, na tukalelewa tukaona dini haina haja ya kusoma ukabeba vitabu ukawa ni msomi, haina haja, kwa sababu watu waliandaliwa kuwa ni materialist, yani ni watu wa kupenda dunia. Kwa hiyo watu waliona kwamba unapokwenda skuli utasoma, mwisho utapata nini? Kazi. Kwa hiyo huku elimu ya huku yamfanya mtu apate dunia, apate kazi, awe na maisha mazuri. Hii ya kumjua Mola wake, akaishi hali ya kuwa ni mwema, anamwabudu Mola wake, akifa anakufa ni mtu mwema, akiingia kaburini anaingia kaburini hali ya kuwa ni mwema, akiulizwa maswali anajibu, yaum alqiyama akifuliwa anafuliwa hali ya kuwa ni mwema, na makazi yake biidhnillahi ta'ala yanakuwa katika janna. Elimu hii, hii ni elimu watu waliona baada ya kuilinganisha na hii elimu ya kupata kazi, hii waliona ni elimu haina maana kabisa. Hebu tizama kiwango cha dhulma iliyofanywa elimu hii. Hichi ni kiwango cha dhulma, kigawe cha dhulma. Kwa hiyo sote tukao tumekuwa tunakwenda school, kwenda school ni lazima, na school ikipambana na madrasa, basi madrasa itakaa pembeni. Kama huu ni wakati wa darasa la mtihani, mtoto haendi chuo, haendi madrasa. Kama kuna umita shumta, kuna kwenda kwa michezo, akaimbe kwaya, akacheze netball mwezi mzima, atasafiri, amekwenda Korogwe Girls, amekwenda kwenye umita shumta, ameacha madrasa. Na mzazi wa Kiislamu ameridhika kabisa, mtoto wake amesafiri kwa kwenye umita shumta. Mmesahau umita shumta ni? Wallahi maadui wakapambana na wamefanikiwa, na wakazitumia sura au figures za Kiislamu, yani baadhi ya watu wa Islamu katika jambo hili. Kwa tukawa tunakuwa watu wanazisoma aya kwamba Allah amesema iqra, soma tu pale imeambiwa iqra, soma tu. Kuambiwa elimu gani? Mjawasikia wana harakati nini? Halafu akawa wanasema hakuna mgawanyo wa elimu, hakuna demarcation of knowledge, hakuna demarcation of knowledge, elimu haina mgawanyo, elimu ni moja tu. Sio kweli, sio kweli, maneno ya kipumbavu. Lakini haya walikuja nayo katika jamii. Utaona wanaharakati nao wakaingia wakajenga mashule, wakaekeza katika mashule. Ukisikia hizo Ubungo Islamiki, Kirinjiko Islamiki, sijui nini Islamiki, sijui Ununio Islamiki, sijui Islamiki, sijui ile Islamiki, wengine hao huko juzi wameiba mitihani wale, thakafa Islamiki, mashule yakajengwa. Yale yote ni wanaharakati wakaona tuwekeze huko. Ukiwatafuta wanaharakati hawana markazi hata moja ilmia, markazi ya ilmu ya kisheria Tanzania nzima, hata moja hawana. Hawa walitumia walitumia nguvu kubwa kabisa katika kuwapa nguvu maadui wa Kiislamu. Hatukatai kujenga mashule, hatukatai kujenga mashule, yani moja kwa moja hatujasema hivyo, lakini hawa watu walitumika na wakawa wanapita wanasema tauhidi, mnakaa misikitini, tauhidi itajaza makapu mangapi, mpaka lini? Mtu anafundishwa babu majaa. Katika mtu aliyetumia nguvu nyingi katika kuponda elimu ya kisheria ni bwana mmoja akiitwa Ilunga. Allah amsamehe, amefariki, lakini ametumia nguvu nyingi sana, ikawa anasema maneno mengi. Bwana, hawa wanatoka hapa wanasoma Babul Miyah, wakenda huko Jamia pia, ukifika huko Babul Miyah wanasomeshwa ikhtilafu, maji hivi, ikhtilafu hili hivi, yani anaponda kwamba walitakiwa hawa watu wanaosoma dini wakitoka hapa wakenda kule university labda Madina wakasomeshwa mambo mengine, wao wataalamu wa petroli, wao wataalamu, ndio dhamira yake. Akawa anaponda, mitaala imetengenezwa tu kuwafanya watu wajinga. Yani mtu kusoma Babul Miyah ambao maji ndio kitu cha kujitoharishia, akajua ahkamu zake, akarudi Tanzania labda ana madrasa katika mji fulani, akawasomesha wakina mama, akawasomesha wanaume ahkamu za maji, maji najisi ni haya, maji haya si najisi, huyu amepoteza muda. Huyu bwana Ilunga alitumia nguvu sana, na ni mtu ni mtu alilelewa na fikra potovu, ikawa anapita tauhidi itajaza makapu mangapi. Yani kusomeshwa watu tauhidi, alikuwa anauliza hiyo tauhidi itajaza makapu mangapi. Kwa wana harakati pia walitumia nguvu. Kwa ukienda katika ma universities, nenda UDOM, nenda UDISM pale, nenda katika mavyuo makubwa, utakuta iko idadi ya Waislamu. Tuna maengineer wa Kiislamu, tuna maprofesa wa fani mbalimbali wa Kiislamu, lakini tizama kiwango chao cha elimu ya dini, duni thamani. Hata hao waliosoma kwenye mashule yao, hayo mashule yao, hao wanafunzi wao waliosoma, bali wao ndo wengi wa kinzani wa dini. Sababu kuna Uislamu fulani wa kisasa hivi wamepewa, wakaona huu ndo Uislamu. Wakimwona mtu amevaa kanzu, amefuga ndevu, amevaa kofia, wanamuona kama darwesh amepitwa na wakati. Wao ndo Waislamu ambao ni modern, modernized Islam. Wanachuo chao pale Muslim University of Morogoro, tizama hizo benchi zinazotoka kila miaka. Ukiwatazama ni nani katika watu waliotoka pale, si chuo cha Kiislamu, ambaye ana uwezo wa kuitetea jamii ya Kiislamu akasomesha watu dini, hata kama ni walimu za kutoka kwa vijijini, ukenda huko, hata kuweza kufundisha watu kaida wakasomesha watu dini hawawezi. Wamekuwa ni materialist, kasoma kweli pale, lakini anachosemaye ni mshahara. Uza kwenda vijijini, ah, kumbe huko hapa ya. Sasa wewe uwezi hata kuanzisha madrasa hapa, mtu akupigia simu tu, bwana vipi, kama sisi wengine tulisoma nao, bwana tukombea huku rafiki yangu, natamani nipate uhamisho. Kijana kasoma mumu, tena watu wengi wanaosoma mumu pale ni vijana kutoka Unguja, akupigia simu ataka ahame, atoke Ifakara, atoke Iringa, apate nafasi ya Tanga. Wewe si umesoma dini, wewe si umesoma mumu ya Muslim University, sasa huko Iringa si ndio utumie fursa ufanye dawa? Yesu ndiko mwambua ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Sasa umefika Iringa si ndio nafasi kama mwalimu hiyo sasa ya kusomesha geography, ukasomesha Kiswahili na ukasomesha watu dini, ukalingania, ukawasilimisha watu huko. Wataka urudi tena Tanga, tupambane tena huko. Hawawezi kuisaidia jamii kabisa, wamekwama, ila wachache kama watu. Hatuoni tija yoyote ya mayuniversity au maskuli yao ukilinganisha na tija ambayo kama yangepatikana au yangezalishwa kupitia marakiz na university za Kiislamu. Kwa leo tumekuwa na wanawake wengi wa ovyo, kwa sababu watu hawakulelewa katika ilmu. Mwanamke amezaliwa, anatoka asubuhi anakwenda skuli kichwa wazi, kaanzishwa shule ya msingi kichwa wazi, amevaa sketi. Muda wa swala dhuhuri unafika, kwa sababu darasa la kwanza ni miaka saba, ndo mtoto atakiwa amrishwe kuswali. Kwa wako skuli, tuko skuli, sisi tulikuwa tuswali skuli, sababu skuli hakuna msikiti wala hakuna utaruhusiwa. Sasa hivi saba kamili atokeni mkaswali. Kwa sisi mpaka tunamaliza la saba hatujawahi kuswali shule. Haya ni malezi gani mabovu waliolelewa Waislamu? Malezi mabovu kabisa tuliolelewa, tena wazee wetu wanaona watoto wao wanakwenda shule, wanaume wamevaa suruali vipande mapaja nje, watoto wa kike wamevaa visketi vichwa wazi, au vingine vijifulana vile vya shule vimeandikwa hapa shule ya msingi funguni nyuma huko. Huyo mtoto wa kike viziwa vimemsimama, enda zake skuli. Hakuna hijab, hakuna swala. Hatuzungumzii baada sasa ya mabadiliko kuja kukaa kuna hijabu hiyo iliyoombwa na watu kuandamana, tuzungumzia huko nyuma. Lakini mtoto huyo akienda madrasa ajifunika kichwa, kwa alilelewa katika sura hiyo, ajekuwa ni muovu, asiothamini dini, asiojua misingi sahihi ya dini yake. Akifika la saba mtoto, akienda form 1, hakuna tena, hakuna tena huko, huko hakuna kwenda chuo tena, hakuna kwenda madrasa tena, ndio yuko form 1 huyo. Ah, basi tuition zimeanza, atarudi saa 9, watu wote wakifikia form 1 asilimia 90 hawendi tena madrasa. Ile madrasa hiyo hiyo ya ujanja ujanja haiko tena. Na huko skuli ndio mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, jambo ambalo ndio hatari kubwa, jambo la hatari. Hebu tizameni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wadukhula fin nisa au ala nisa, jiepusheni kuingia kwa wanawake. Yani nyinyi wanaume msipende kuingia maeneo ambayo wako wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, araita alhamwa, vipi ndugu wa karibu wa mume? Yani mume kaoa mke, ndugu zake wale mume kuingia katika ile nyumba, kwa maana wale ndugu wanakwenda kwa nani? Ustadhi, wanakwenda kwa nani? Kwa shemegi. Yani mimi nina kaka yangu kaoa, kwa naingia pale kwa shemegi yangu. Mtume anaulizwa masahaba, waonaje? Hebu tuambie huyu naye. Watu wa karibu wa mume, wengine wanaotuona nasema. Mtume akasema alhamu mautu, huyo ndugu ya karibu wa mume huyo ndio ni mauti, nkifo hicho. Na wanasema ahlul ilmi muradi wake wa Arabu wakitaka kulitaja jambo kwa sura mbaya walifananisha na mauti, sababu mauti sio mazuri, au sio? Tizama hizi hadithi leo wala hazina nafasi yoyote, kwa sababu watoto walilelewa, wanawake kwa wanaume wanakaa darasa moja, bali wanakaa dawati moja, sikwambii darasa moja, dawati moja. Sisi tumekwenda skuli hivyo, tunakaa na watoto wa kike, huku Mtume amesema tusiingie sehemu za wanawake, bali Mtume amemkataza hata ndugu ya mume asiingie, kwa sababu anaweza kuleta mafsada, ila kama mumewe yupo, kwa maana kaka yake, kuna misingi ya kisheria. Naam, tizameni sisi tulivyopotezewa hii jamii na hawa watu. Kwa hiyo elimu ya dini ikapuuzwa, kwa hiyo watu hawana tauhidi wanaojua, hawana shirki wanaojua, hawana alwala walbara kujua huyu si Muislamu, huyu ni kafir, natakiwa niishi naye vipi, misingi yake. Hapana, tulishamalizwa, sababu huyo kafir ndo alikuwa classmate wako, ndo ulikaa naye dawati moja. Kama wewe ni Fatima, ulikaa na Esther dawati moja, ndio mwenzio kwao. Kuna Krismasi, kuna Pasaka, unakwenda na kualika tu. Mwalimu anakufundisha saa nyingine ni Esther, ni Paulo. Tukawa tumelelewa hivyo, tukawa hatuna elimu sahihi ya dini ya kuweza kuyang'amua haya. Inawezekana kwamba labda tupo katika wakati mzito, lakini twaweza kuyang'amua vipi? Ni elimu ya dini. Kwa hiyo tuna haja na tunahimiza kwamba mwanamke ili awe mwema ni lazima asome elimu ya dini, ni lazima asome elimu ya dini, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwekeza katika hilo. Mtume aliwafundisha wanawake, Mtume aliwatengia wanawake. Naomba mafeni. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akitoa hutuba ya Ijumaa, hutuba ya Idi, basi anakwenda kuwahusia wanawake bil khusus. Mtume aliwawekea wanawake siku maalumu, kawa anakwenda anawakumbusha wanawake. Hili ni jambo la kwanza. Naweza huu ni muhadhara, ilmu kwa wanawake ni muhadhara, lakini tumetaja kwa urefu jambo hili kwa sababu ndio msingi wa yote tutakayoyataja. Jambo la pili katika sifa za mwanamke, ili mwanamke awe mwema ni lazima awe ni muwahida, ni lazima awe ni muwahida. Tukisema muwahida tunamaanisha awe ni mtu wa tauhid, asiwe mshirikina. Tumeanza elimu kwa nafasi yake, kwa sababu elimu ndio itamfanya mtu ajue tauhidi ni nini. akikaa chini akisomeshwa vitabu, akasomewa ayat, akasomewa hadith, atajua tauhidi ni hii na kinyume chake ni shirki. Kwa sababu mwanamke hata kama atakuwa anaswali, tunasema hapa tunazungumza na wanawake, lakini kwa ujumla manake ni Muislamu au mtu awe anaswali anafunga, lakini kama amekosa tauhid, swala zake, funga zake, hijabu anovaa, haiwezi kwenda kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika ya jambo au mambo yalivyo uhalisia wake, yoyote ambaye atamshirikisha Allah, Allah amemharamishia mtu huyo pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na madhalimu hawana wa kunusuru. Kwa mwanamke mwema ni lazima ajipambe na sifa ya tauhid, na tauhid ili uijue ni lazima ufanyaje? Usome. Na tunarudi katika sifa mama niliyohitaji ya mwanzo. Sifa mama ni sifa ya elimu ya dini ya kisheria. Hatuzungumzii elimu za skuli na secular education, hatuzungumzii. Unaweza ukasoma mpaka kwa profesa, lakini huwezi kujua tauhidi. Profesa wa jino, profesa wa Kiswahili, profesa wa wanyama, profesa hivi, lakini tauhidi huwezi kuijua kupitia hayo masomo ya skuli. Ni lazima dini ili uweze kujua nini tauhidi. Tauhidi bi aqsamihi, tauhid al-uluhiyya, kuzielekeza ibada zote kwa Allah. Mwanamke mwema ni lazima ajipambe na tauhid uluhiyya, ajue kwamba wa kuombwa ni Allah, wa kutarajiwa ni Allah, kuna matatizo ya kumwelekea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akikosa tauhid, ndio hawa wanawake tunaoishi nao, wanawake wanaowafanyia limbwata waume zao, wanafanya sihiri, wanakwenda kwa waganga, wanafanya mambo ya kichawi kwa sababu hawana tauhid. Mwanamke kama atakuwa ni mama hana tauhid, ndio hao wanaofungwa watoto maherizi. Watoto wanafungwa maherizi ya viuno na huku, sababu hawana tauhid. Mwanamke tawakkuli yake kwa Allah ni ndogo, mitikisiko kidogo ikitokea anayumba, mara anachochora na kwenda kwa waganga, sababu amekosa tauhid. Almuwahida, mwanamke muwahida ni mwanamke ambaye ataistarehesha jamii yake, ima awe mama au awe mke, awe dada, awe shangazi. Mwanamke muwahida atastarehesha jamii yake. Nadhani nikisema nazungumza shirki, mnajua shirki ni nini. Shirki ni kuyaelekeza au kuyatoa yale ambayo ni haki za Allah ukayapeleka ukampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili muhimu ya mwanamke mwema ni al-aqidatu sahiha as-salima. Mwanamke mwema atakiwa ajipambe na itikadi sahihi, na mlango wa itikadi ni mlango ausa mpana kuliko mlango wa tauhid. Tauhidi yaweza ikaingia ndani ya aqida, lakini aqida ni pana, ambapo aqida misingi yake ni sita: al-imanu billah, kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kuamini qadar linalokufika liwe la kheri liwe na shari, yanayotokea yawe mazuri yawe hayapendezi. Hayo yote mfanyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqida, mwanamke akijipamba na aqida amefiwa, anajua hii ni kadari ya Allah. Mume alikuwa ana kazi, sasa hii mume hana kazi, ni kadari ya Allah. Kumetokea jambo nyumbani, mtoto kavunja kitu, hii ni kadari ya Allah. Sio mwanamke anamchapa mtoto mpaka mtoto amtia alama kwa sababu kavunja kikombe. Huyu ni mwanamke ambaye hajasoma akayetaalamika. Ndio maana tunasema mwanamke kitaalamika akiwa mwanamke mwema. Starehe ni kwa watoto, starehe ni kwa mume, starehe kwa majirani, starehe kwa jamii kwa ujumla. Leo tunaishi na wanawake wengi kwa sababu wamekosa sifa hizi. Nakuwa na maisha mabovu. Mtu anamchoma mtoto moto kwa sababu kaiba kachukua shilingi 100. Huyu mtoto ni mdogo. Hata akiacha kuswali huyu hana madhambi. Iwezekana ni tabia yako ya ubahili. Mtoto hakuna siku shika 200 kanunue big bomb. Mtoto hana siku apewa hela kanunue yu fresh. Anaona watoto wengine wana yu fresh. Huko anaiona 200 imekaa pale. Ni akili ya kitoto imemtuma. Mtu amfunga mtoto kamba amchoma na kibiriti. Huyu mwanamke wa aina gani? Mwanamke wa aina gani asiyokuwa na huruma? Sababu hajataalamika. Hajajua mambo mengi katika dini yake.